Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prezydent i premier są w drodze do Waszyngtonu. Jutro w Białym Domu spotkają się z Joe Bidenem. Szwecja oficjalnie powitana w NATO. Jej flaga pojawiła się przed kwaterą główną. Pierwszy pociąg przejechał tak zwanym bypassem kartuskim, czyli nowym połączeniem kolejowym z Kartus do gdańskiej dzielnicy Kokoszki. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w niedzielę, 9 czerwca, przekazała Kancelaria Głowy Państwa. Prezydent i premier są obecnie w drodze do Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda i Donald Tusk jutro spotkają się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Wylot do USA poprzedziła Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana na wniosek prezydenta. Łączymy się z Agnieszką Dążkiewicz, która obserwowała posiedzenie Rady, ale też wysłuchała krótkiego oświadczenia prezydenta tuż przed wylotem za ocean. Powiedz, co mówił Andrzej Duda. A prezydent podkreślał, że obecność jego i premiera w Białym Domu jutro, w dniu 25-lecia naszej obecności w NATO, będzie miała charakter symboliczny. To ważne, że nas, polityków z Polski, właśnie zaproszono na ten dzień do Waszyngtonu, mówił Andrzej Duda na lotnisku. To będzie kulminacja naszej obecności w Stanach Zjednoczonych. Właśnie uroczyste spotkanie z panem prezydentem w związku z 25. rocznicą obecności Polski w NATO, ale przede wszystkim rozmowa na temat bezpieczeństwa naszej części Europy, rozmowa na temat rosyjskiej polityki imperialnej, która wróciła. W trakcie politycznych konsultacji w Białym Domu prezydent Polski poruszy kwestię zwiększania nakładów na obronność. Andrzej Duda chce, aby wszyscy sojusznicy przeznaczali na obronność nie 2, jak jest teraz, a 3% PKB. Prezydent będzie miał również spotkania w Kongresie z przedstawicielami demokratów i republikanów. Będzie mówił o konieczności przekazania kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy, czyli 60 miliardów dolarów. Część republikanów na razie się na to nie zgadza. Mówiła Agnieszka Dążkiewicz, dziękujemy za relację. Szwecja oficjalnie powitana w NATO. Flaga tego kraju zawisła przed kwaterą główną w Brukseli. Szwecja złożyła wniosek o przystąpienie do sojuszu kilka miesięcy po rozpętaniu przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie. O szczegółach Beata Pomecka. Welcome to NATO. Szwecję w NATO przywitał sekretarz generalny Jens Stoltenberg. This is an historic day. To historyczny dzień. Szwecja staje się członkiem NATO w krytycznym momencie dla wspólnego bezpieczeństwa. Security. Jens Stoltenberg powiedział, że Szwecja uczyni sojusz silniejszym i bezpieczniejszym. Wnosi do NATO najnowocześniejsze siły zbrojne, prężny przemysł obronny. A premier Szwecji Ulf Kristersson podkreślał: We have chosen you. Wybraliśmy was, a wy wybraliście nas, by wzajemnie się chronić zgodnie z zasadą wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. One for all. Wejście Szwecji do NATO to wzmocnienie wschodniej i północnej flanki, co ważne dla Polski. Morze Bałtyckie staje się niemal morzem natowskim, chronionym przez flotę okrętów podwodnych Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa z rolnikami zostało odwołane. Resort pracuje teraz nad rozwiązaniami, które przedstawi związkowcom. Te informacje przekazał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister Michał Kołodziejczak. Rolnicy domagają się zwiększenia kontroli nad napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Ministerstwo pracuje nad mechanizmem, który ma ograniczyć nadwyżkę zbóż. Michał Kołodziejczak powiedział, że oczekują tego też związkowcy po sobotnim spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Premier powiedział, chce mieć najpóźniej do środy wypracowany mechanizm, w jaki sposób możemy pomóc, by te 4 do 5 milionów ton zbóż zeszło od rolników, żeby one zostały sprzedane. Lider rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski przekazał, że organizacja pracuje nad swoimi rozwiązaniami. Przygotowujemy spotkanie również szersze z innymi grupami i gałęziami związanymi z rolnictwem za kilka dni. Chcemy po prostu przedstawić wszystkie postulaty, które dzisiaj powinny być wdrożone, a które były przedstawiane przed wyborami. Rolnicy kontynuują protesty. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w Wielkopolsce. Są blokady m.in. na autostradzie A2. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dziś została uruchomiona linia bypassu kartuskiego zbudowanego przez Polskie Linie Kolejowe i Pomorską Kolej Metropolitalną. W drodze z Kartus do Gdańska pociągi zatrzymują się w Żukowie Zachodnim, Otominie, Starej Pile, Leźnie i Kokoszkach. Przy Nobusie był dziś tłum pasażerów. Pierwszy raz wyjedziemy pociągiem ze starej piły. Jak wrażenia? Będzie ciekawie, mam nadzieję, że szybko pójdzie. Bardzo super. To jak dotąd docierałyście do szkoły? Ciężko było, bo ja aż na Oliwę, więc musiałam pociągiem, tramwajem, SKM-ką, a potem wracać po Legio na Żukowo, więc każdym środkiem transportu jeździłam. A tak ogólnie co autobusem 184 jeździłam. Każdego dnia na trasę wyjedzie 6 par pociągów. Podróż zajmie średnio około 50 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże, jedynie na północnym wschodzie i na południowym zachodzie tych chmur będzie odrobinę mniej. Możemy się także spodziewać opadów deszczu, a na północnym wschodzie także opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północnym wschodzie, północy i wschodzie, około 8 w centrum, do 12-14 na południowym zachodzie i południu. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Drugą godzinę audycji Trójka do trzeciej czas zacząć. Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Nadal jesteśmy w tym samym składzie i będziemy tu jeszcze do godziny 15. A w międzyczasie przyjrzymy się nowej filmowej produkcji Benkart. Podsumujemy tegoroczne rozdanie Oscarów i zajrzymy na wystawę Historia Nieoczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning, love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night. taki. Hold me, thrill me, kiss me i you to za nami. A na trójkowej antenie ponownie tematy filmowe. Jest z nami Jakub Marciniak, dziennikarz filmowy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. 15 marca do polskich kin wchodzi film Bankart, czyli najnowsza produkcja w reżyserii Nikolaja Arcela. Film jest adaptacją duńskiego bestsellera z 2020 roku pod tytułem The Captain and Anne Barbara. W opisie filmu możemy przeczytać, że jest to porywająca historia o dumnym mężczyźnie, targanym namiętnościami, o jego wielkich marzeniach, jeszcze większym poświęceniu oraz o kobiecie, która staje się jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem. Bardzo poważnie, chociaż powiem szczerze, że niewiele mi to tłumaczy. Cóż to właściwie jest za historia? Bankart jest historią, która jest dość niecodzienna w obecnym kinie, bo z jednej strony jest historią bardzo tradycyjną. Przede wszystkim może się kojarzyć z typowym kinem historycznym, które ma w sobie sporo naleciałości z westernu, jak i na przykład z filmów Paula Thomasa Andersona, tutaj zwłaszcza myślę o Aż poleje się krew, czy jakby wielkim hicie sprzed no już wielu lat z Danielem Day-Lewisem. Zresztą sam reżyser porównywał oba te filmy. Jest to historia o mężczyźnie, który ma plany na życie, chce go osiągnąć, liczy się dla niego przede wszystkim sukces, jest przekonany, że to życie może kontrolować. Natomiast jak w wielu takich historiach, rzeczywistość wygląda niestety nieco inaczej i okazuje się, że nie wszystko jest takie proste. Właśnie na swojej drodze spotyka różne osoby, które sprawiają, że to życie jego zaczyna, tego przekonania zaczynają być postawione przed znakiem zapytania. Ludwik, będący głównym bohaterem, wyrusza na podróż mającą w celu, ma na celu zagospodarować półwysep Jutlandzki, wrzosowiska i niedostępne ziemie, które wtedy jakby stanowiły większą część tego terytorium. Mówimy tutaj o polach, gdzie ziemia jest bardzo zimna, bardzo nieprzyjazna, nie da się tam nic hodować, przez co wielki teren Danii leżał wtedy odłogiem. Nikogo nie interesował, a Ludwik uznał, że wyhoduje tam coś, co jest możliwe w takim regionie. Nie zdradzam co, dlatego że wiąże się z tym dowcip w filmie, bo film pomimo poważnej tematyki jest bardzo dowcipny. I potem faktycznie bohaterowie, których poznaję, sprawiają, że ta historia zmienia swój tor. Zmierza w kierunku bardziej nieprzewidywanych regionów. No właśnie, pojawia się też ta kobieta. Czy tam jest jakiś ważny wątek miłosny? To jest wątek miłosny, ale poprowadzony niestandardowo. Kobieta przede wszystkim jest uciekinierką z dworu szlacheckiego. Szlachcica, który sprawuje pewną kontrolę nad tymi ziemiami i nie jest szczególnie lubiany wśród swoich poddanych, co sprawia, że niektórzy uciekają. Większość swoich uciekinierów wyłapuje, torturuje. Natomiast ona faktycznie daje radę uciec i Ludwik przygarnia ją na swoją posiadłość, dlatego że potrzebuje rąk do pracy. Ona zostaje jego gospodynią i ich relacja biegnie w bardzo nietypowym kierunku. To nigdy nie jest typowy związek miłosny, szczególnie że Ludwik, pomimo tego, że wydaje się mężczyzną dość brutalnym, dość zdystansowanym, ma w sobie takiego małego chłopca, który marzy o takiej miłości bardzo rycerskiej, miłości jak z bajki. I ta kobieta niekoniecznie jest spełnieniem jego marzeń. Więc znowu rzeczywistość konfrontuje go i nieco te plany zaburza. Ale jest to wątek fantastyczny. Ludwik, czyli główna postać, w tę rolę wciela się Mads Mikkelsen. Z tego co wyczytałam, Marcel od razu wiedział, że chce, żeby właśnie to on się wcielił w tę główną rolę i to był jego pierwszy automatyczny wybór. Jak w twoim odczuciu ten aktor sprawdza się w tej roli? Mads Mikkelsen jest tu fantastyczny i to, co myślę, trzeba podkreślić, to, że większości z widzów, głównie kina amerykańskiego i też myślę trochę nam, Mads Mikkelsen przede wszystkim kojarzy się z antagonistą, ze złoczyńcą. Ostatni Indiana Jones, kultowy Hannibal, fantastyczne zwierzęta, jest tego mnóstwo. Natomiast dla, można powiedzieć, pewnej Ku zaskoczeniu możemy zauważyć, że jak gra w Europie, to gra często bohaterów bardzo zranionych, bardzo wrażliwych, o bardzo głębokim życiu wewnętrznym. I w tym filmie on łączy dwie te wersje swojego aktorstwa. Z jednej strony jest twardym mężczyzną o nieprzyjemnej aparycji, nieprzyjemnym usposobieniu, ale z drugiej jest w nim dużo wrażliwości i dużo głębi i niesamowicie to łączy, szczególnie grą swoimi oczami, swoją mimiką, w której jest w stanie wywołać niesamowitą dawkę emocji u widza. No tak, to jest aktor, który faktycznie doskonale się sprawdza w takich rolach nieoczywistych postaci. Czy jest coś, co szczególnie zwróciło twoją uwagę przy tej produkcji? Coś, co ci się szczególnie podobało? Myślę, że przede wszystkim realizacja. Nikolaj Arcel i jego ekipa faktycznie wyruszyli na Półwysep Jutlandzki, kręcili w lokacjach. Warunki były bardzo ciężkie. To była zima, to był deszcz. Mads Mikkelsen sam przyznawał, że to jeden z najcięższych warunków, w jakich pracował. I to sprawia, że ten film czuć. On pozwala nam zagłębić się w ten świat. Tutaj znowu porównam go do Aż poleje się krew, kiedy pamiętamy, że Daniel Day-Lewis siedział w szybie i kopał głęboki dół, z którego potem miała wytrysnąć ropa. I tutaj jest to podobne wrażenie, kiedy Mads Mikkelsen przez 10 minut siedzi zagrzebany w błocie. Czujemy, że on faktycznie pracuje na to, na co pracowała jego postać. Oddaje całego siebie i ten film czuć wszystkimi zmysłami. Jest niesamowicie zmysłowy, niesamowicie imersyjny. Fantastycznie to się ogląda, fantastycznie to przeżyć w kinie. Film Bankart w polskich kinach od 15 marca. Jeśli lubią państwo dramaty kostiumowe lub chociażby Madsa Mikkelsena, to warto tę produkcję zobaczyć. A naszym gościem był Jakub Marciniak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać. Nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń.

Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dziś w nocy poznaliśmy laureatów 96. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przypomnijmy najważniejszych zwycięzców tegorocznych Oscarów. Fajny film. Z filmoznawcą Mateuszem Górą rozmawia Ryszard Jaświński. 7 Oscarów dla Oppenheimera, Christophera Nolana. Zaskoczenia nie było. Oppenheimer był faworytem. 13 nominacji przełożyło się to na 7 statuetek. Wiadomo było, że w tej rywalizacji o tytuł najlepszego filmu jest zdecydowanie na prowadzeniu. Pewnie można było się zastanawiać, czy Nolan dostanie też w takim razie nagrodę dla najlepszego reżysera, ale wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób podsumowanie tych wszystkich jego osiągnięć dotychczasowych też, bo rzeczywiście jest to film, który dotyka też tematu historycznego, bardzo ważnego dla Amerykanów, no więc te statuetki tak szczodro się posypały. Kolejny film i właściwie też oscarowy faworyt w tym roku, sądząc po liczbie nominacji, to Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa. Prawdziwe arcydzieło. Nie zrobił nigdy złego filmu, co jest olbrzymim osiągnięciem, bo już trochę ich ma na swoim koncie. Po wspaniale faworycie wraca z opowieścią Belli Baxter, czyli dorosłej kobiecie, która uczy się życia tak jak się uczy dziecko, dlatego że trochę dzieckiem jest. Jego wyobraźnia nie ma granic. Jest wspaniałym przykładem kina, które na Oscary zasługuje i więcej takich filmów powinno je dostawać, dlatego że w przypadku Barbie czy Oppenheimera właściwie to jest jasne i widzieliśmy to w całym zjawisku kulturowym, którym był Barbieheimer w kinach, ale takie filmy jak Biedne istoty pewnie potrzebują trochę większej promocji. No i trzeci zwycięzca, ten, który na pewno w Polsce wszystkich najbardziej cieszy, Strefa interesów Jonathana Glazera. Tutaj dwie statuetki, no ale też film z istotnym, twórczym i koproducenckim polskim udziałem. Ewa Puszczyńska, piękne zdjęcie w gali Oscarów, zresztą obiegło internet, kiedy trzyma te dwa Oscary w dłoni, szczęśliwa. Jest to rzeczywiście niesamowity film, chyba najważniejszy od czasów Listy Schindlera w takim wymiarze właśnie takiego kina oscarowego, dotyczący Holokaustu. Jest to tak naprawdę dwugodzinny koszmar, w takim dobrym sensie to mówię, bo rzeczywiście emocjonalnie pozostawia bardzo głęboki ślad i jest takim przerażającym wspomnieniem czasów, których miejmy nadzieję nigdy już nie wrócą. Strefa interesów od piątku w naszych kinach, podobnie jak najlepszy w tym roku nagrodzony Oscarem film dokumentalny, również przerażający. Niestety ten już dotyczy naszej współczesności, czyli 20 dni w Mariupolu. Rzeczywiście te filmy budują przerażającą relację między sobą, bo 20 dni w Mariupolu pokazuje, jak ludobójstwo na taką ogromną skalę wygląda obecnie, na przykładzie właśnie zniszczonego totalnie przez Rosjan, zbombardowanego, właściwie zrównanego z ziemią miasta. Opowieść o też tym, jak korespondent wojenny w takiej sytuacji powinien się zachować, o tym, co powinien zrobić. Tak naprawdę Czernow dopiero wyjechał w ostatniej chwili, zostając do samego końca z żołnierzami ukraińskimi i ci żołnierze w końcu mówią, nie, musisz uciekać, musisz pokazać te światła, inaczej zginiesz i ten film nie powstanie. Jest to opowieść o zniszczeniu, o śmierci, ale jest to też opowieść o tym, jak można w ogóle na ten temat mówić, w jaki sposób to pokazywać, co to znaczy obiektywizm. Czernow zastanawia się z offów takiej narracji, w jaki sposób powinien pokazać tę historię, bo śledził losy konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który skończył się ostatecznie inwazją rosyjską. O tegorocznych Oscarach z Mateuszem Górą, filmoznawcą i selekcjonerem festiwalowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A w audycji Trójka do trzeciej teraz Błażej Król i Nic nowego. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem teraz. rzucasz to dziś na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Can you hear? W audycji Trójka do Trzeciej tematy filmowe na razie zostawiamy w spokoju i zaglądamy na kolejną wystawę. Historia nieoczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich, czyli taki punkt kulminacyjny jubileuszu, które Ossolineum i wspomniane Muzeum Książąt Lubomirskich świętowały w miniony weekend. Z nami jest rzeczniczka prasowa Ossolineum, Katarzyna Uczkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Taki piękny jubileusz wymaga, no właśnie, odpowiedniego podsumowania. Rembrandt, Picasso, ale także polscy twórcy, tacy jak Olaf Brzeski czy Paweł Baśnik. Co właściwie możemy już oglądać na wystawie? Na wystawie oglądamy opowiedzianą przez konkretne obiekty historię 200 lat bardzo niezwykłego muzeum. Muzeum, które istnieje od 200 lat i nie ma swojej siedziby, nadal swojej stałej siedziby, a jednocześnie ma, czy też miało wielkie zbiory. Zbiory, które utraciło po II wojnie światowej i odbudowuje je od nowa. A zobaczyć możemy charakterystyczne obiekty z różnych okresów muzeum. Najpierw z kolekcji założycielskiej, założyciela muzeum, czyli księcia Henryka Lubomirskiego. Jest to między innymi pierwszy polski znany portret w ogóle namalowany w Polsce, czyli epitafium Jana z Ujazdu, ale także miniatura autorstwa Bruegla. Jeżeli chodzi o ten okres XIX-wieczny, zbiory, które wtedy przyszły do Ossolineum, a więc między innymi największa w Polsce kolekcja rysunków Rembrandta i jedyny pozostały po stratach wojennych, jedyna litografia Dillera. Także oglądamy przełom wieku XX i XXI, a więc współczesnych artystów, którzy na przykład tworzyli dla Ossolineum to, co zostało utracone. Eugeniusz Getztankiewicz, wrocławski twórca, silnie właśnie z Ossolineum związany, stworzył dla nas jakby na nowo te nasze utracone Dillery w swoim projekcie Dillery Książąt Lubomirskich, ale także najnowsza strata wojenna odzyskana z Japonii latem tego roku, czyli Madonna z Dzieciątkiem ze Szkoły Weneckiej. Pierwszy raz we Wrocławiu ją pokazujemy. No właśnie, jak to się stało, że ten obraz trafił z powrotem do nas? Został odnaleziony na aukcji w Japonii. Tam jeden z domów aukcyjnych wystawił całą kolekcję, chyba bodajże 7 czy 8 obrazów przypisywanych Alessandro Turkiemu i spośród nich okazało się, że jeden właśnie pochodzi z tego spisu utraconych z kolekcji książąt lubomirskich, obrazów utraconych w czasie II wojny światowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło do domu aukcyjnego, do właściciela i za porozumieniem stron, bez żadnych właściwie problemów, w lipcu Madonna została przekazana, przyjechała do Polski i została przekazana na Zamku Królewskim. Pojechała do Przeworska, czyli do siedziby muzeum, do siedziby Książąt Lubomirskich, ale teraz trafiła jako depozyt Skarbu Państwa do Wrocławia, no i właśnie od soboty właściwie wszyscy wrocławianie i goście miasta mogą ją obejrzeć. Mm-hmm. Historia nieoczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich. Intrygująca jest ta nazwa. Skąd ta nieoczywistość w nazwie? No właśnie, Muzeum Książąt Lubomirskich powstało jako inicjatywa właściwie prywatna. Z jednej strony książę Henryk Lubomirski, z drugiej hrabia Maksymilian Ossoliński, którzy w Boże Narodzenie roku 1823 dogadali się, że stworzą instytucję, która stanie się skarbcem polskiej kultury w sytuacji, kiedy państwa polskiego nie było. Ossoliński zbierał książki, zbierał starodruki, rękopisy. Lubomirski, sam będąc wielokrotnie portretowany przez najwybitniejszych często europejskich artystów, zbierał dzieła sztuki, a także przeznaczył część swojego majątku, ordynację przeworską, na utrzymanie i rozwijanie swojej kolekcji. I tak naprawdę w ten sposób powstało Ossolineum, powstało w Wiedniu, ale swoją pierwszą siedzibę miało we Lwowie. Zostało otwarte dopiero kilkadziesiąt lat później, żaden z założycieli tego nie doczekał. Kolejno istniała potem w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy stało się jedną z najważniejszych polskich instytucji kultury, zbierającą zarówno sztukę, jak i artefakty związane z polską i światową literaturą. A potem, po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się granice, zostało arbitralnie przeniesione do Wrocławia. zostało jednak przeniesione bez swoich zbiorów, ponieważ jeżeli chodzi o zbiory sztuki, to do Wrocławia trafiło tylko 2% z tej pierwotnej kolekcji i właściwie zaczęło się odbudowywać od nowa. Zaczęło się odbudowywać jako placówka naukowa, placówka Polskiej Akademii Nauk, bez tego aspektu muzealnego. I dopiero po roku 89, w latach 90. podjęto decyzję, że jednak Muzeum Książąt Lubomirskich znowu powróci jako osobny byt. Na początku XXI wieku uroczystym postanowieniem, umową ze spadkobiercami księcia Henryka Lubomirskiego zostało jakby odtworzone. No i dzisiaj dopiero rozpoczynamy na dniach budowę jego nowej, a właściwie jedynej siedziby. Mhm. Dlatego ta nieoczywistość polega na tym, że z jednej strony 200 lat nieprzerwanej historii, jedna z najstarszych istniejących nieprzerwanie polskich instytucji, a z drugiej strony instytucja bez zbiorów, tracąca swoje zbiory, tracąca swoje siedziby, cały czas taka trochę jak historia Polski. Mhm. Bardzo zmienna, bardzo narażona na różne wpływy zewnętrzne. Mhm. Historia nieoczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich. Wystawa czynna do 30 czerwca 2024 roku. Zgadza się? Tak jest. Zapraszamy do Wrocławia na Szewską 37. Zapraszamy. Naszym gościem była Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka prasowa Ossolineum. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Yeah.